den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Mensenhandelaren worden opgespoord met behulp van hun bankrekening. En vakbond FNV is blij met de overname in de postwereld. Een overzicht van het nieuws. Hier is Katrien Straatman. Vakbond FNV vindt het een goede zaak dat PostNL-concurrent Cent overneemt. De concurrentie op de postmarkt nam alleen maar toe en dat leidde tot slechtere arbeidsvoorwaarden, zegt de bond. De FNV gaat ervan uit dat de bezorgers en andere medewerkers van Cent bij PostNL geplaatst worden. Volgens PostNL was de overname noodzakelijk omdat er steeds minder post wordt aangeboden en de tarieven blijven stijgen. De overname leidt volgens het bedrijf de komende 4 jaar tot een kostenbesparing van 50 tot 70 miljoen euro. Omdat PostNL nu een monopoliepositie krijgt, moet toezichthouder ACM de overname nog wel goedkeuren. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU wordt mogelijk met 2 maanden uitgesteld. Volgens de krant The Telegraph overweegt de Britse premier May het uitstel als haar Brexit-deal opnieuw wordt weggestemd door het parlement. Die stemming is met 2 weken verschoven, zodat May meer tijd heeft om te onderhandelen. The Guardian meldt dat de EU bij een uitstel de uittreding liever verplaatst naar 2021. Volgens de krant wordt Brussel steeds ongeduldiger over de aanpak van May. In Heerlen is vannacht een geldautomaat opgeblazen. De ravage is groot. De geldautomaat belandde na de plofkraak op straat en nabijgelegen panden raakten beschadigd. 2 verdachten gingen er vandoor op een scooter. Het is niet bekend of ze geld hebben gestolen. Bomexperts kijken of er nog explosieven zijn achtergebleven in Heerlen. De Australische persraad vindt de cartoon die deze zomer werd gemaakt over Serena Williams niet racistisch. In september publiceerde een Australische krant een spotprint over de woedeuitbarsting van Williams op de US Open. Volgens critici werd de tennister daarin neergezet als een karikatuur van een zwarte vrouw. Op de tekening had ze een grote bos zwart kroeshaar, grote lippen en een brede platte neus. De Australische persraad kan zich voorstellen dat de cartoon voor sommigen aanstootgevend is, maar zegt dat er geen grenzen zijn overschreden. Bij de jaarlijkse Oscar-uitreiking heeft de film Green Book de belangrijkste prijs gewonnen, die voor de beste film. De film gaat over een zwarte pianist die met zijn witte lijfwacht in de jaren 60 door het racistische zuiden van de Verenigde Staten reist. Bohemian Rhapsody over het leven van Queen-zanger Freddie Mercury won de meeste Oscars. De film kreeg 4 prijzen, waaronder die voor Rami Malek als beste mannelijke hoofdrol. De prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol ging naar Olivia Colman in de film The Favourite. De uitreiking van de filmprijzen was voor het eerst in 30 jaar zonder vaste presentator. Elke categorie werd door een andere host bekendgemaakt. Het weer. Het wordt een zonnige dag. In het noorden wat bewolking en het wordt 13 tot 17 graden. Morgen en overmorgen blijft het zonnig. Vanaf donderdag wisselvalliger en minder warm. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste plaatsen is de ochtendspits wel voorbij. Bij Amsterdam zien we nog wel wat drukte. Op de A10 Zuid gebeurde een ongeluk bij Amsterdam Oud-Zuid richting Den Haag. Daar staat 8 kilometer file vanaf Zeeburg. De linkerrijstrook is dicht. In het zuiden zijn her en der nog wat problemen. Op de A27 van Gorkum naar Breda. Door een ongeluk bij Oosterhout, een 30 minuten vertraging. De A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg en Bavel 10, ook na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging dik 3 kwartier. En op de N280... Weert richting Roermond. Voor Roermond een 30 minuten oponthoud door werkzaamheden. Hey kampeerder, wil je met mij op vakantie? Samen Europa verkennen van de Noordkaap tot aan Athene? En als we dan een schitterende kampeerplek gevonden hebben, staan we ook binnen 5 minuten. Snel en efficiënt. En na een paar dagen reizen we zo weer verder. Maak je dromen waar en beleef met mij al je kampeeravonturen. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl en bezoek de Kip Kampeerstore. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl. Hey, gaan we nu eindelijk een keer naar Rusland? Ja, NRV. Of toch eerst Vietnam en het wereldwonder Angkor Wat. Schat, NRV. En ik ben ook nieuwsgierig naar China. NRV. De olifanten van Botswana? Geregeld al, NRV. Luipaarden in Sri Lanka? NRV, zei ik toch? NRV neemt je mee. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2019? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. NRV is de verre rondreisspecialist. Nu tot €300 kassakorting op groeps- en privé rondreizen. NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Nu in het Philips Museum in Eindhoven, Vinyl. Een tentoonstelling over de hoogtijdagen van Philips platenindustrie. Vinyl. Het NOS Radio 1 Journaal. 8:55 is het. In Trouw vandaag een opvallend verhaal over big data die worden ingezet bij het opsporen van mensenhandel. ABN AMRO werkt daaraan mee, want er is informatie te halen over mensenhandelaren uit de financiële gegevens die de banken hebben. Maria Anne van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van ABN AMRO. Hoe werkt dat dan? Hoe het werkt is dat wij kijken in onze systemen naar indicatoren, naar aanwijzingen die te maken zouden kunnen hebben met slachtoffers. Dus we hebben meer dan twee jaar samen met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Universiteit van Amsterdam op basis van oude gevallen gekeken naar in wat voor de soort omstandigheden verkeren slachtoffers. En kunnen wij in onze systemen dat soort omstandigheden herkennen en daarmee slachtoffers van mensenhandel herkennen? Maar dan moet je dus wel eerst bijvoorbeeld een slachtoffer in beeld hebben en dan kan je via zo iemand patronen nazoeken. Nee, zo werkt het niet. We hebben gekeken naar oude gevallen die bekend zijn bij politie en justitie en dan gekeken onder wat voor soort omstandigheden werden die mensen uitgebuit. Intelligentie, die wijsheid, hebben wij gebruikt om zoekvragen te maken die in onze systemen kijken. Maar goed, je wilt dit soort dingen natuurlijk zo snel mogelijk in de dop aanpakken. Dus hoe kan je dat dan omzetten naar de huidige praktijk? Nou, de bank beschikt over veel transactiegegevens en andere gegevens van mensen. Dus wij zoeken een aantal keer per jaar in onze gegevens elke 3 maanden op basis van 25 indicatoren die wij gedefinieerd hebben, zoeken wij in onze data. Ik heb in het artikel ook 2 voorbeelden gegeven. Hè. We kijken bijvoorbeeld naar wonen er meerdere mensen van dezelfde rond dezelfde leeftijd op 1 adres. Hebben mensen die hun salaris gekregen hebben, wordt dat onmiddellijk nadat ze dat gekregen hebben van hun rekening afgehaald. En wij combineren dat soort gegevens en krijgen dan een lijst met de gevallen waarvan we denken, hey, die voldoen aan die criteria, daar zou iets aan de hand kunnen zijn. Ja, en ja. Dat wordt doorgespeeld als ongebruikelijke transactie richting de FIU, de Financial Intelligence Unit. Ja. Mag dat eigenlijk? Want dit zijn toch ook eigenlijk privégegevens? Ja, dit mag. En u moet eigenlijk een onderscheid maken in 2 stappen. De queries zoals wij die maken gaan nooit over mensen. Dus we hebben in overleg met Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de universiteit nagedacht over de indicatoren. En dat zijn geen indicatoren over mensen. Dus we zoeken ook helemaal niet op mensen. We zoeken op leefomstandigheden en betaalomstandigheden. Uiteindelijk, als de gegevens doorgespeeld worden naar de FIU, dan gaat het wel over personen. Maar dat gaat in het kader van een zogenaamde een melding ongebruikelijke transactie. Ja. En dat mag. Dat is standaard. Maar dat doet u sowieso al. Dat hebben we pas ook meegemaakt met een aantal andere banken, ja? Ja, banken hebben de wettelijke verplichting om te kijken naar witwassen en terrorismefinanciering en andere ongebruikelijke transacties. Die worden altijd op deze manier gemeld aan de FIU. Wij gebruiken diezelfde methode om nu ook meldingen te maken waarvan wij denken dat er sprake is van arbeidsuitbuiting. Ja, nou gaat het hier specifiek over mensenhandel. Zou dat dan ook voor andere vormen van criminaliteit kunnen worden ingezet? Nou ja, voor mensenhandel, hè, wij vinden mensenrechten heel erg belangrijk. Daarom besteden we ook aandacht aan het onderwerp mensenhandel. Er is op dit moment geen wet en regelgeving die voorschrijft hoe je dat moet doen. Dus wij denken dat wij daar een slimme methode voor gedacht hebben. En voor andere manieren van melden voor witwas en terrorismefinanciering. Daar zijn gewoon wettelijke voorschriften voor. We gebruiken het nu met name voor arbeidsuitbuiting. Er zijn meer vormen van mensenhandel. En we denken wel na of we dit kunnen gebruiken voor die andere vormen van mensenhandel. Ja. Maar goed, als een commercieel bedrijf u aanklopt, zegt van mag ik eens in die bestanden kijken? Want het is interessant wat jullie daar allemaal uithalen. Dat is niet aan de orde. Nee, dat is niet aan de orde. Nee. Duidelijk. Dank voor uitleg, Maria Anna van Dijk van ABN AMRO. De slippers aan en met dit soort muziek op het hoofd. En lekker naar het strand of naar buiten, ja. Bob Marley en de Wailers natuurlijk uit de jaren 70. En Stir It Up. Het is nu 9:14. De kritiek van Jan Publiek. Ja, Katrien. Ja, daar komt-ie. We kregen veel opmerkingen bijvoorbeeld binnen over de bijdrage van onze verslaggever Matthijs van de Wiel vanochtend over particulier leasen. Dat wordt steeds meer gedaan, zo blijkt. Bijvoorbeeld met fietsen, witgoed, maar bijvoorbeeld ook met koffiemachines, want daar was hij. Peter Scheer die merkt op dat ook in de jaren 70 al heel veel geleased kon worden. Zo huurde hij destijds een kleurentelevisie voor 69 gulden per maand. Niks. Nee, dat is inderdaad niks. Ik wist wel dat mensen dat huurden of zo, maar leasden blijkbaar. Maar we hadden vanochtend zelfs, je kunt tegenwoordig cavia's leasen. Gewoon huisdieren, ja, serieus. Ideaal gewoon. En dan weer terugdoen als het niet bevalt. En Daniel en Robert die viel het op dat er meerdere keren de naam van één aanbieder werd genoemd. Hij vraagt zich af of de geïnterviewde persoon, dus in die bijdrage denk ik van Matthijs, belang had bij het noemen van die naam. Het viel mij eerlijk gezegd ook op. Ja, dat zei je net al. Hè? Ik weet niet meer wat. We gaan het woord natuurlijk niet weer noemen, Jurgen, anders dan. Maar is het uitgezocht? Had die man daar zelf een mooie directiefunctie of zo? Of? Nee. Hij is wel klant bij het bedrijf, inderdaad. Dus hij wist van die naam. Maar we hebben het uitgezocht. Hij is niet direct betrokken, heeft geen belangen bij. Maar ik kan me voorstellen, soms gebeurt het wel eens in de bijdrage, dat zo'n woord dan toch twee keer valt. Dat is niet onze bedoeling natuurlijk. Maar dat gebeurt wel eens. Maar in dit geval was het niet expres. En verder, Henk die merkte op dat ik mezelf in de mediaoverzichten om 7:15 en om 7:15 tegensprak. Luister maar. Rijkswaterstaat moet voor bijna 1,5 miljoen euro... 3 gloednieuwe schepen aanpassen. Dat bevestigt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in de Telegraaf. De schepen liggen door een fout in het ontwerp te diep in het water, waardoor varen in de Waddenzee en in ondiepe wateren van het IJsselmeer niet mogelijk is. De Telegraaf schrijft dat Rijkswaterstaat voor bijna 1,5 miljoen euro... 3 gloednieuwe schepen moet aanpassen. De schepen liggen te ondiep in het water en ook zorgt een kraan op het dek ervoor dat de kapitein maar beperkt zicht heeft. Ja, en ik doe toch zo mijn best, hè? Maar ja, kan wel eens gebeuren. Ja, het is natuurlijk te diep. Ze liggen te diep in het water en dan ondiepe water, daar lopen ze vast natuurlijk. De eerste keer ging het dus goed, maar de tweede keer inderdaad niet. Maar we hebben hele wakkere lezers en die hebben het eventjes goed opgepikt en bij deze hersteld. Verder was er nog een opmerking over mijn uitspraak van het woord algoritme. Henke Frans. Wat heb je zitten doen vanochtend allemaal? Ja, ik weet niet, ik doe ook wel eens wat fout. Nee, maar ze hebben het wel verstaan, alleen ik had de klemtoon verkeerd, Jurgen. Want algoritme moet zijn algoritme. Dus okay, bij deze ook hersteld. Nou, dat was dan de rubriek mea culpa. En verder zijn de afgelopen nacht de Oscars uitgereikt natuurlijk in Los Angeles. Dat hebben wij natuurlijk ook uitgebreid besproken in deze uitzending. Jij had daar iemand over in Los Angeles, geloof ik. En we hadden Robert Blokland hier en Danielle Cole hier, inderdaad. In L.A. die op die parties allemaal was aan de afloop. Ja, dat was heel erg leuk. En via de app vroegen luisteraars zich af welke film volgens ons in de prijzen had moeten vallen. Nou, Jurgen. Katrien, nee, jij maar eerst. Nou ja, ik zal heel eerlijk vertellen. Die Green Book werd natuurlijk wel als een van de favorieten, hè, getipt ook wel. Die heb jij overigens gezien, zei me net. Voor beste film is hij ook geworden. Ik had stiekem een beetje gehoopt op Roma. Die heeft ook een aantal Oscars gewonnen, hoor. 3 zelfs wel. Maar ik vond dat echt een geweldige film. Een Mexicaanse film, een zwart-wit film. Heb je in de bioscoop gekeken? Zeker in de bioscoop. Want dat is ook echt zo'n film. De beelden zijn zo prachtig. Ja. Die moet je echt Want ik denk dat dat het verschil is. Ik vond hem namelijk best wel aardig. Maar ik heb hem gewoon thuis gekeken op mijn tv. Terwijl iedereen zei inderdaad van je moet hem eigenlijk in de bioscoop zien. Ik denk dat hij dan nog indrukwekkender was. Vond ik wel mooi, maar ik vond die Green Book toch wel aardig. Ook vanwege het verhaal wel, echt gebeurd. Daar komt ook van alles samen wat je zo naar vandaag de dag door kan trekken over minderheden en dat soort zaken. We hadden het ook vanochtend nog even over Glenn Close. Hè? Die film die vond ik ook wel mooi. The Wife. Hoe heet dit? Die film met die gekke pruiken en zo allemaal. The Favourite. Ja, daar hadden we het ook nog over. Ja, waar die vrouwelijke hoofdrol naartoe ging. Ja, die was ook briljant. Die heeft ook de beste actrice gewonnen. Hè? Dus maar eerlijk gezegd, ik kan me wel een beetje vinden in dat al die films, allemaal Bohemian Rhapsody ook, dat die allemaal wel een prijs ergens hebben gewonnen in deze Oscar-uitreiking. Dus dat het allemaal wel redelijk verdeeld is. Want ik vond ze allemaal op een of andere manier wel aardig, toch? Dus vonden we er niet echt één uit. Nee, maar het is wel leuk hoe het elke keer weer zo'n dingetje is om te speculeren, inderdaad. Dat gezegd hebben we. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Hoe is het op de weg, Wijnand? Ja, de ochtendspits is op de meeste plaatsen wel voorbij. Maar op sommige plaatsen is het toch nog misgegaan. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven gebeurden een paar ongelukken bij de afrit Valkenswaard. Daar staat nu 5 kilometer file met 1,5 uur oponthoud. En op de A10, de ring van Amsterdam, ging het aan beide kanten mis. Richting Den Haag op de A10 Zuid bij Amsterdam Oud-Zuid 7 kilometer met 1,5 uur vertraging. En op de A10 West richting het zuiden. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen net na de Koentunnel. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. 2 rijstroken zijn dicht. Data en dreiging, stap in de wereld van intelligence. Mooie titel van het nieuwe boek dat vandaag verschijnt van hoogleraar inlichtingen en veiligheidsstudies Bob de Graaf aan de Universiteit van Utrecht. Meneer de Graaf, goedemorgen. Goedemorgen. De eerste vraag die u in uw boek opwerpt is, wat is intelligence? Ja, Dat is toch een lastig begrip. En je moet eigenlijk ook verklaren waarom je in een Nederlandstalig boek een Engelstalig begrip gebruikt. Want het is niet hetzelfde als inlichtingen, of het is niet hetzelfde als spionage. Het is eigenlijk ruimer dan dat. Een begrip dat veel door de Amerikanen wordt gebruikt is zogeheten covert action. Eigenlijk heimelijke beïnvloeding zonder dat nou echt heel duidelijk is dat je daarachter zit. Iets wat we op dit moment vermoedelijk in Venezuela ook wel enigszins zien. Maar er zijn ook inlichtingendiensten die houden zich met hele andere dingen bezig. Met ontvoeringen of liquidaties. Denk aan de ontvoering van Eichmann in 1960 door de Israëlische inlichtingendiensten. Mossad. Dus dat begrip dat is vrij ruim en dat moet je uitleggen waarom je dat gebruikt op de manier waarop je het doet. Dat laatste is een beetje, denk ik, hoe we dat beeld wat we altijd hadden van intelligence, althans van inlichtingendiensten, dat die zo te werk gingen. Ja, nou ja, er zijn eigenlijk verschillende manieren waarop je over intelligence kunt praten. Eén die zeker ook door wetenschappers, maar ook door veel mensen in de inlichtingenwereld zelf wordt gebruikt, is relateer het nou eens aan het begrip informatie. Wat is intelligence nou anders dan informatie? Maar je hebt ook mensen die zeggen, ja, intelligence is simpelweg dat wat inlichtingen en veiligheidsdiensten doen. En dan komt er een heleboel bij. Maar ik bedoel, de tijd dat een spion zeg maar nog door zo'n krant heen keek en iemand observeert en daar vervolgens verslag van uitbrengt. En dan vervolgens gebeurt er iets met die man of niet. Dat weet je natuurlijk niet. Dat is toch anders dan hoe het nu anno 2019 gaat. Of gebeurt dat andere ook nog steeds? Het gebeurt nog steeds. Dus je staat soms verbaasd over de zeer klassieke wijze waarop dingen nog gebeuren. Zelfs het type wachtwoorden en zinnen dat gebruikt wordt tussen spionnen en hun zogeheten runners, dat is soms al een eeuw oud. Je kan het bijna één op één leggen op dingen die in de jaren 20 werden gezegd. Maar natuurlijk, onder andere de komst van big data heeft ook het werk van inlichtingen en veiligheidsdiensten veranderd. Want daar hadden we het net nog even over, naar aanleiding van het verhaal in Trouw vanochtend, waarbij ABN AMRO dus meedoet aan een proef om in ieder geval iets met mensenhandel, om dat op te sporen. Dat kan via de big data die zij binnenkrijgen bij de bank. Maar die intelligence vergaren en analyseren, dat gebeurt dus nu vooral ook heel erg achter het bureau, zou je kunnen zeggen. Ja, nou ja, de analyse gebeurde eigenlijk altijd achter het bureau. Alleen het aantal platforms en sensoren, zoals dat heet, dat is enorm uitgebreid. Op het moment dat mensen mobiele telefoons gingen gebruiken, had dat natuurlijk gevolgen voor inlichtingen en veiligheidsdiensten. En tegenwoordig bestaat er ook zoiets als social media intelligence. Dus je ziet dat eigenlijk er steeds wat bij komt. Maar het is net zoals de tv de radio niet heeft vervangen en Netflix de bioscoop niet. Zo is dat eigenlijk ook op het terrein van intelligence. Het blijft allemaal naast elkaar bestaan. U noemt het in uw boek het één na oudste beroep ter wereld. Ja, dat is een veelgebruikte uitdrukking. En sommigen zeggen met nog slechtere zeden dan in het alleroudste beroep. Dus er is ook een speciaal hoofdstuk in het boek over inlichtingen en ethiek. Dat met name op de lastige vraagstukken die zich bij inlichtingenverzameling kunnen voordoen ingaat. Kun je zeggen dat dit een soort handboek is dan voor iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd is en een beetje aan de hand wordt genomen zo? Ja, ja, er zijn eigenlijk vrij veel Engelstalige handboeken. Maar die nemen met name de praktijk in de Verenigde Staten als uitgangspunt. En eigenlijk nu inlichtingenstudies aan veel universiteiten, ook op het Europese vasteland, een plaats krijgt, zeggen veel studenten en docenten, ja, maar wij hebben behoefte aan een beschrijving van de praktijk zoals wij die kennen. En eigenlijk heb ik daarin proberen te voorzien door nu het eerste Nederlandstalige handboek op dat terrein te schrijven. Maar, meneer De Graaf, even een gewetensvraagje. Hoe weet u dit dan allemaal? Want het lijkt me niet dat die mensen de rode loper uitrollen en zeggen, nou, De Graaf, kom maar eens even binnen, dan kan je bij ons kijken hoe het allemaal werkt. Nee, dat is niet zo. Maar aan de andere kant, eigenlijk kun je op dit moment ook omkomen in de informatie die over inlichtingen en veiligheidsdiensten beschikbaar is. Mijn belangstelling dateert van het midden van de jaren 80 van de vorige eeuw. En toen verzamelde ik alles wat er was. En dan was ik aan het eind van het jaar was ik de trotse eigenaar van een knipselmapje met 3 berichtjes over de binnenlandse veiligheidsdienst. En tegenwoordig, als ik 1 keer 's ochtends niet naar de kranten kijk, loop ik het risico dat ik 3 berichten over de AIVD heb gemist. Ja, zij komen zelf dus ook veel meer naar buiten. Ja, ze komen meer naar buiten. Er is meer aandacht en meer belangstelling voor. En de inlichtingenstudies waarin ik probeer een rol te spelen, die krijgen dan ook een steeds grotere plaats in de academische wereld. Nou is het ook niet zo, dat, want dat is ook het voordeel, ja, misschien ook wel het nadeel, maar in ieder geval een groot voordeel van dat er zoveel informatie beschikbaar is, dat het niet meer beperkt blijft tot alleen die inlichtingendiensten. Er zijn ook gewoon burgers die aan de slag gaan. Ja, dat is eigenlijk een heel belangrijke ontwikkeling. Rond 1950 waren er diverse hoofden van inlichting en veiligheidsdiensten in West-Europa, onder andere ook in Nederland, die er nog voor hebben gepleit dat inlichtingenvergaring een monopolie van de overheid zou worden. Net zo goed als je een geweldsmonopolie van de overheid hebt. En tegenwoordig doet eigenlijk iedereen op zijn eigen manier wel op de een of andere manier aan inlichtingenvergaring. Als je iemand die 20 jaar geleden is overleden uit de doden zou opwekken en je zou hem zeggen van, ik ga jou iets beschrijven. Het gaat om iets dat maakt gebruik van satellieten. Dat maakt gebruik van wachtwoorden. Dat maakt gebruik van valse identiteiten. Dat doet aan een vorm van countersurveillance. Die gaat gelijk dus de kist in. Die zegt dat is een inlichtingendienst of dat is een geheim agent. Ja, ja, ja. En dat is eigenlijk wat wij doen zodra we de computer aanzetten. Ja, ja, ja, en dan heb je inderdaad nog allerlei platforms die dus echt op zoek gaan. Daar hebben we natuurlijk met de MH17 ook meegemaakt. Ja, Bellingcat of internationale onderzoekscollectieven van journalisten die achter financiële papieren aangaan. En er zijn dingen die traditioneel eigenlijk door inlichtingen en veiligheidsdiensten werden gedaan. Ja, interessant onderwerp sowieso. En dat staat dus allemaal in dit boek. Data en dreiging, stap in de wereld van intelligence. Geschreven door Bob de Graaf. Dank voor het gesprek, meneer de Graaf. Graag gedaan. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken in het nieuws gaat u meer over horen. In Amsterdam wordt vanmiddag de februari-staking van 1941 herdacht. De staking was het enige massale en openlijke protest tegen de jodenvervolging in bezet Europa. Herdenking is bij het monument van de dokwerker. En dat monument dat werd vorige week nog beklad door ADO-hooligans. Intussen is het alweer schoongemaakt. In Qatar gaan de besprekingen tussen Amerika en de Taliban verder. Eind vorige maand waren ze het al eens over hoe een mogelijke vredesovereenkomst eruit zou moeten komen te zien. Maar ze zijn er nog niet. De Taliban heeft 2 belangrijke eisen. De eisen zijn eigenlijk dezelfde die ze de afgelopen jaren stevast hebben gehad. En dat is ten eerste alle buitenlandse troepen weg uit Afghanistan. Nou, dat sluit mooi aan bij de agenda van Trump, die zo snel mogelijk eigenlijk die troepen ook wil weghalen uit Afghanistan. En ten tweede, islamitische wetgeving en gebruiken, die moeten er dan zoveel mogelijk ingevoerd worden. Dus nog veel meer ook dan nu het geval is. Dat is de Afghanistan-deskundige van instituut Klingendaal. En in Lech, Oostenrijk, is vanmorgen de jaarlijkse fotoshoot van de koninklijke familie. De Oranjes die nemen zoals ieder jaar de tijd om tijdens hun wintersport voor de camera's te poseren. In ruil voor dat mediamoment worden ze dan de rest van hun vakantie met rust gelaten. NOS-verslaggever Etienne Glebbeek is straks bij die fotoshoot aanwezig. Etienne, zijn ze al naar buiten gekomen? Zeker, we zijn al een minuut of 5 geleden begonnen. We stonden allemaal al klaar. En toen zeiden ze van, nou, dan komen we ook maar naar buiten. Prinses Beatrix, koning Willem-Alexander, koning Maxima en de kinderen. Prins Constantijn en prinses Laurentine en de kinderen. Ze zijn hier allemaal bij. En de foto's per gezin gemaakt. En ja, het is eigenlijk nu op de foto en dan laten wij ze de rest van de vakantie met rust. Dat is de deal die we hier maken. Ja, ja. Het sneeuwt een beetje, tenminste op de lijn. Vandaar dat het moeilijk te verstaan is, Etienne. Dus we laten het hierbij. We horen ongetwijfeld in de loop van deze ochtend meer erover hoe dat gaat daar in Lech, Oostenrijk. Guilaine nu met de onderwerpen van Spraakmakers. Vandaag is het 10 jaar geleden dat het toestel van Turkish Airlines bij Schiphol neerstortte. Een van de overlevenden, Koos Schinkel, is straks de gast. Het groeiende antisemitisme op de herdenkingsdag van februari Hongarije-staking gaan we bespreken met Esther Voet van het Nieuw Israëlisch Weekblad. En zij is ook voor de gelegenheid onze spraakmaker. En verslaggever Anne van der Veen die duikt deze week in de wereld van snurken en ademstops, oftewel apneu, naar aanleiding van een vraag daarover vanuit onze spraakmakerscommunity. En straks natuurlijk de Nederlandse taal. Zometeen. Ons spraakmakersnetwerk, moet ik zeggen. Sorry. Ja, nou, dan word je nog wel, dan word je denk ik tijdens die twee uur nog wel even opgepakt. Kijk uit voor die Engelse woorden. Zometeen, dat dus in spraakmakers. Eerst krijgt u een overzicht van het laatste nieuws van Katrien. Ik wens u vast een prettige maandag verder. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Vakbond FNV vindt het een goede zaak dat PostNL concurrent Cent overneemt. De concurrentie op de postmarkt nam alleen maar toe en dat leidde tot slechtere arbeidsvoorwaarden, zegt de bond. De FNV gaat ervan uit dat de bezorgers en andere medewerkers van Cent bij PostNL geplaatst worden. Een man die gisteren probeerde een passagiersvliegtuig te kapen boven Bangladesh was in de war, zegt de politie. Hij dreigde het toestel op te blazen en eiste een gesprek met de premier. Later bleek dat hij alleen een neppistool bij zich had. De politie heeft de kaper doodgeschoten. De deadline om de handelsoorlog tussen Amerika en China op te lossen wordt opgeschoven. Dat schrijft president Trump op Twitter. Volgens hem is er intussen voldoende vooruitgang geboekt om het conflict op te lossen. De handelsoorlog begon omdat China veel meer goederen naar Amerika exporteert dan andersom. Steeds meer scholieren hebben een bijbaan. Volgens het CBS deed vorig jaar bijna de helft van de jongeren tussen de 15 en 20 jaar betaald werk. In 2013 was dat zo'n 42%. De meeste scholieren werken als vakkenvuller, kassamedewerker of krantenbezorger. En de bekende Kim Jong-un, imitator, moet Vietnam verlaten vlak voordat zijn evenbeeld in het land arriveert. Als reden kreeg de Australische Howard X te horen dat zijn visum niet meer geldig is. Zelf denkt hij dat het Noord-Koreaanse regime geen gevoel voor humor heeft. Het weer, het is een zonnige dag, in het noorden wat bewolking en het wordt 13 tot 17 graden vanmiddag. Morgen en overmorgen blijft het zonnig. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is voorbij. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven rijdt het verkeer nog wel langzaam tussen Weert en Leende over 6 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Bij Amsterdam gebeurde op twee plaatsen ongelukken op de ringweg A10. Daar staat tussen Landsmeer en de Koentunnel nog 4 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En de andere kant op richting Den Haag staat file tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Oud-Zuid 6 kilometer. Maar daar zijn alle rijstroken weer vrij. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Als je de concurrent overneemt, dan zeg je toch gewoon zand erover. Guylaine Plag. Goedemorgen en welkom. FNV vindt het dus goed nieuws dat PostNL en Cent fuseren. Want daarmee wordt eindelijk een concrete stap gezet richting consolidatie van de postmarkt. Al dus de vakbond. PostNL neemt de circa 19.000 werknemers van Cent over. 23 locaties ook van de onderneming. En de postbezorgers van Cent krijgen een baan bij PostNL aangeboden. Voor het overige personeel wordt gekeken of er nog banen daar zijn. Onze spraakmaker van vanochtend is de hoofdredacteur van het Nieuw Israëlitisch Weekblad, Esther Voet. Goedemorgen. Goedemorgen. Het wordt er in ieder geval een stuk overzichtelijker van. Of stuurt u nooit meer een brief? Zelden eerlijk gezegd. Zelden. Meer pakketjes, denk ik, hè? Of ook niet? Pakketjes, ja. Je koopt online en soms moet er dan ook wel weer wat terug, ja, weet je. Ja. Ja. Daar ligt toch eerder de toekomst, denk ik. Alhoewel, ja. Voor Vrij Nederland is hier de hoofdredacteur Bart Wijndot voor het Forum alvast. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat dit betekenen voor de bezorgkosten van de VN, van Vrij Nederland? Dat wordt kostenneutraal, als het goed is. Want wij verspreiden onze exemplaren elke maand via PostNL. En we letten altijd heel erg op dat het niet zwaarder wordt dan 300 gram. Ja, wij ook. Want tot 300 gram kan het automatisch verwerkt worden. En boven de 300 gram, dan gaat dat handmatig. Ah, okay. En dat is een enorme sprong. Dus er wordt nog wel eens een commentaar de nek omgedraaid. Van sorry, dan hebben we net één blaadje te veel. Ik zeg altijd tegen deadline junkies van, weet je wel. Hout wordt en krachtig. Ja. Kijk, zo leren we nog eens wat. PostNL doet de vaderlandslievende gevoelens in ieder geval meer recht dan Cent, kunnen we misschien zeggen. En daar gaat ook Stand.nl over. De stelling is, we moeten de Nederlandse taal meer omarmen. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Ons taalgebruik verengelst in rap tempo. It's going to be America first. But can we just say the Netherlands second? sale. En dan weten we allemaal wat daarmee bedoeld wordt. Alarmerend nieuws. De Vrije Universiteit in Amsterdam stopt met het aanbieden van de bachelorstudie Nederlands. Toen der tijd. Met 5 studenten in het eerste jaar, 6 studenten in het tweede jaar. De enige keuze nog om te stoppen. Toen de tijd. Om het tijd te keren is het nodig om het vak Nederlands op de middelbare school grondig anders aan te pakken. Toen ter tijd. Ja, dat was hem, hè? Bart Wijnots. Toen ter tijd. Ja, toen ter tijd. Ja, je hebt Nederlands gestudeerd, dus het zou een schande zijn als je het niet zou weten. Voordat er een misverstand... Ik bedoel, je kan heel snel het vak grammatica en zo laten vallen. Hè? Dus ik heb moderne letterkunde. Dus ik heb vooral boeken gelezen en daarover nagedacht. Maar goed, dan is dit wel een thema wat jou bezig zou houden. De VU in Amsterdam heeft gezegd, we stoppen met het aanbieden van de studie. Want de studie is gewoon een verliesgevende operatie aan het worden. Ja, daar begon meteen mijn woede al. Maar die heeft eigenlijk niet zozeer betrekking op de VU, hoor. Want... Het overkomt hen ook maar. Maar de afgelopen 20 jaar, 25 jaar, eigenlijk sinds ik Nederlands ben gaan studeren in begin jaren 90. Is de cultuur in Nederland zo veranderd van. Je doet onderzoek naar iets wat belangrijk is. Kunst is belangrijk, literatuur is belangrijk. En we willen daar als land in investeren. Mm-hmm. Naar een soort raar soort... Er is ook een woord voor valorisatie. Wetenschappelijk onderzoek moet iets opleveren. Bij de geneeskunde kun je daar iets bij voorstellen. Nieuwe ontdekkingen leiden tot nieuwe medicijnen. Leiden tot geld in de farmaceutische industrie. Dat is logisch. Maar bij Nederlandistiek en bij heel veel andere talen... is dat natuurlijk niet op die manier te kwantificeren. Het is niet zo dat als je ontdekt wat de thema's zijn in Blauwe Maandagen... dat je dan ineens heel rijk kan worden daarmee of zo. Of dat je dat kunt verhandelen. Dus dat is een manier van... het is een beetje het ministerie van nutteloze zaken. Wat vind je als land nog belangrijk om te doen? En ik zeg, literatuur, kunst hoort daarbij. En als je als overheid universiteiten dwingt... om studies winstgevend te laten maken... en niet vanuit een cultureel opzicht winstgevend... maar vanuit een financieel opzicht... dan denk ik dat je verkeerd bezig bent. Ja, maar dat is natuurlijk al heel lang zo. Dat is het financiële stelsel. Dat leidt nu dus tot... Nou, het leidt eigenlijk al 20 jaar tot verarming... en tot, laten we zeggen, de leegloop... bij talenstudies en daarna dus tot het opheffen van die talenstudies. Want waarschijnlijk is er dus een gebrek aan interesse ook bij studenten om Nederlands te gaan studeren. Dat heeft te maken met het feit dat je van jongs af aan ingepeperd krijgt... dat je er in ieder geval helemaal niets aan hebt aan een talenstudie. Ja, denk je dat? Ja. Of zou het ook mee te maken hebben, Esther Voet, dat Engels steeds meer zijn intrede in onze maatschappij heeft gedaan en nog steeds doet? Ik denk dat een heleboel studenten op dit moment denken van... nou, ik kan kiezen Nederlands of Engels en dat ze dan voor het Engels gaan... En ik vind het heel erg jammer. Ik zie het bijvoorbeeld bij mij op de redactie ook. Als we stagiaires hebben. Nou, die moeten echt bijgespijkerd worden. Ik heb zo'n europot voor de DT-fouten staan, weet je. Maar daar zit je meer op de grammatica ook. Ja, maar goed, dat is ook onderdeel daarvan. Ik vind het jammer dat de liefde voor onze hele rijke taal zo afneemt. Ja. Want ook een taal is erg belangrijk voor een volk. Ja. Een taal creëert een volk creëert een taal. En het zorgt voor homogeniteit in de samenleving. Ja, ik vond het heel verdrietig toen ik het zaterdag bij de taalstaat hoorde. Ja. Want dat zijn twee verschillende zaken natuurlijk. Jij kijkt het meer vanuit het culturele aspect. En Bart, jij bekijkt het ook meer vanuit de afbraak die al jaren is gepleegd op de studie. Ja, ja. Nee, ik las een tweet van collega-journalisten die Nederlands had gestudeerd... die vertelden van het hoogtepunt van mijn studie... in negatieve zin was dat ik in een collegezaal vol met Nederlandse studenten... zat, Nederlandstalige studenten... dat we Blauwe Maandagen gingen analyseren van Arno Grunberg... en dat volledig in het Engels moest... Ja, maar dat is steeds meer toch tegenwoordig. En dat is dan niet, zullen we zeggen, Engels zoals Engelsen dat spreken. Hè? Dat is dan dat docenten Nederlands die proberen om Engels te spreken met hun studenten. Het is niet zoals Rutger Bregman die Engels spreekt. Niet zoals Rutger Bregman, Guilaine, nee. Dat Engels. Maar mag ik dan voor jullie beiden een volmondig eens noteren voor de stelling? We moeten de Nederlandse taal meer omarmen. Ja. Ja, zeker. Bij deze doen veel mensen overigens hoor. Ik denk niet dat we naar de 99% gaan eens op de site. Maar we komen een eind in de richting. We zitten op 95%. We gaan wat andere reacties erbij halen. Om te beginnen uit ons spraakmakersnetwerk. Als kinderen op de basisschool voortaan alles weer met potlood of pen omschrijven... in plaats van steeds weer die verdomde laptop erbij... dan komt de liefde voor het Nederlands vanzelf weer terug. Helemaal als er een goede leraar Nederlands voor de klas staat. Arnold Biesheuvel schrijft... we moeten de Nederlandse taal zeker meer omarmen. Er is overdreven veel aandacht voor het Engels in het onderwijs. onderwijs. Vaak hoor je dan Nederland is maar een klein land en dus is de Nederlandse taal een kleine taal. Onzin. Klaarblijkelijk is de lobby voor de Engelse taal sterker dan die voor het Nederlands. Willy Bierman zegt, we kunnen onze taal wel willen behouden, maar als er dingen zijn waardoor ze verdwijnen, dan willen we ook meetellen in de wereld. Engelse films en muziek, Europa, open grenzen, economische groei en de daarbij horende snelle jongens en carrières. En Joris Geutjes die schrijft nog, we moeten echt een voorbeeld nemen aan Vlaanderen. Daar is het gebruik van de Nederlandse taal nog niet bedorven door allemaal Engelse jeuktermen. Ik weet niet, openstaan voor buitenlandse woorden, dat vind ik eigenlijk alleen maar goed. Dus als je als dat taal, zie je als een verrijking. Nou ja, het is ook wel heel leuk als je zoals in Zuid-Afrika en in België dan, of in Vlaanderen, dat ze woorden gaan vertalen. Of in Frankrijk doen ze dat ook. Ordinateur is het Franse woord voor computer. Dus dat is ook wel leuk. Maar dat omarmen van invloeden van het buitenland, dat is ook waar wij natuurlijk al 400 jaar onbekend staan. Dat we dat gewoon, dat we openstaan voor dat invloeden van buitenland. Van dat Nederland, is ook een kracht eigenlijk. Van Nederland. Ja, ja, zeker. Okay. Wim Daniels, goedemorgen. Goedemorgen. Als er iemand is die de Nederlandse taal omarmt, dan ben jij het wel. Je schreef in december natuurlijk nog het Groot Dicté der Nederlandse taal. En je staat momenteel in het theater met de voorstelling De Wondere Wereld van de Taal. Ja. Hoe kan het dat kennelijk nog zo weinig studenten die wondere wereld willen ontdekken? Ik denk dat ik toch nog niet genoeg mijn best doe. Doe dat dan een keer. Ja, ik probeer het heel erg, want de taal is natuurlijk geweldig. Maar wij moeten er met z'n allen meer aan doen. De mensen die vinden dat de taal meer omarmd moet worden. Om jongeren ervan te overtuigen hoe fantastisch die taal is. Hoe mooi het is om die ontwikkeling van de Nederlandse taal te zien. Kijk, en je kunt zeggen, Engels dat heeft momenteel een grote invloed. Maar bijvoorbeeld op mijn lagere schoolrapport, daar prijkte nog het vak Frans op. Dus nu is het Engels, vroeger was het Frans. Dus het zit hem ook niet zozeer in die invloed van die vreemde talen. Het gaat er meer om dat wij bij jongeren de indruk moeten wekken en dat het ook echt zo is dat die taal heel erg de moeite waard is. Nou ja. Maar je kunt dat niet afdwingen. Dus je moet echt je best doen om de mensen daarvan te overtuigen, te laten zien hoe fantastisch die taal is. Want bedoel je dan eigenlijk, zien we het als een vanzelfsprekendheid, wat natuurlijk ook gewoon je moedertaal is, maar zijn we er te achterloos over? Hoe? Ja, je staat 's morgens op, je leest de krant, zet de radio aan, je begint met elkaar te praten en je staat er niet bij stil dat elk woord in onze taal, zelfs elk leesteken in onze taal, dat een fabuleuze geschiedenis is. Geschiedenis heeft. Kijk, in het onderwijs ligt denk ik ook wel iets te veel het accent, zeker in het middelbaar onderwijs, op de vaardigheden. Je moet een tekst goed kunnen schrijven, goed kunnen structureren, je moet kunnen spellen, maar je zou ook eens naar de achterkant van de taal moeten kijken. Waar komt een woordje als aarzelen vandaan? Waar komt een woordje als punaise vandaan? Waar komen al die woorden vandaan? Waar komen die leestekens vandaan? Hoe is het Nederlands pas in de 17e eeuw ontstaan? Hoe kan het dat Wim Daniels, die geboren werd in 1954, nog opgroeide met dialect als moedertaal, terwijl er al een paar honderd jaar het Nederlands was? Dat zijn prachtige dingen om mee bezig te zijn. En misschien dat daardoor dan ook de liefde voor de taal wat gaat groeien. Want hoe kijk je dan naar de toekomst? Ben je bang dat net als een dialect dat het Nederlands als heel klein zou kunnen worden, misschien zelfs met uitsterven bedreigd? Ja, dat zou kunnen. Kijk, mijn dialect en dialecten sterven uit omdat er geen grenzen meer zijn. Ik heb hier een boek liggen uit 1959 met als titel De allochtonen in Brabant. En wie waren met die allochtonen bedoeld? Mensen uit andere provincies. Vanaf dat moment kwam migratie echt goed op gang en dan staat een dialect onder druk. En nu zijn natuurlijk die grenzen ook weggevallen rondom Nederland. Dus komt ook het Nederlands als vanzelfsprekend onder druk te staan. Dat is verder niet erg, want iedereen is er, tenminste de meeste mensen zijn er blij mee dat grenzen wegvallen. Maar het is wel een consequentie daarvan. En als je dan tegelijkertijd niet die aandacht geeft aan toch die taal die in belangrijke mate je identiteit ook bepaalt, dan is dat natuurlijk wel gevaarlijk voor die taal. Wie moet die extra aandacht geven? Is dat gewoon in de opvoeding thuis, dat je leuke taalspelletjes doet en daar veel meer bewust mee bezig bent? Of ligt het meer in het onderwijs, dat docenten Nederlands hun vak anders moeten aanvliegen? iedereen die zegt, ik hou van het Nederlands, ik omarm dat Nederlands, moet er iets aan doen. Ook de winkelier die in plaats van sale op de raam gewoon een keer weer uitverkoop zet. Iedereen die mode verkoopt, die niet per se steeds weer dat woord fashion gebruikt. Al moet ik daar meteen bij zeggen, want dat heb je dan ook weer. Dat het woordje mode, dat dan misschien Nederlands klinkt, natuurlijk ook uit het Frans komt. Ja. We moeten niet heel erg angstig doen ten opzichte van die buitenlandse woorden, maar je moet die taal die wij spreken en die wij schrijven, daarvan moet je zeggen, ja, maar dat is fantastisch in zijn oorsprong, in zijn ontwikkeling. En die moeten we koesteren en daar moeten we iets mee doen. Of dat op termijn iets uithaalt, dat weten we niet. Maar nu moeten we er veel liefde aan geven. Duidelijk. Dankjewel, Wim. Wim Daniels was dat. Dan gaan we praten met de beste leraar Nederlands van 2018, Matthijs Lips. Van het Dr. Nassau College in Bijlen. Goedemorgen. Goedemorgen. Je mag jezelf nog altijd ook in 2019 de beste leraar Nederlands noemen. Toch zijn er steeds minder leerlingen, of in ieder geval studenten, die Nederlands gaan studeren. Ligt dat voor een deel ook bij dat docenten het niet goed weten te pitchen, om even een goed Nederlands woord te gebruiken tijdens de lessen? Ja, ik denk dat ik heb 2 jaar geleden heb ik een artikel gelezen. Dat ging ook over dat het vak Nederlands afgestoft moest worden. En dat leerlingen vaak het gevoel hebben dat ze ieder jaar weer dezelfde rondjes moeten draaien. Dus je hebt grammatica, leesvaardigheid, dan weer woordenschat, dan een schrijfopdracht. En dat doe je ieder jaar weer door. En we zitten best wel vaak vast aan methoden. En ik denk dat dat er ook voor zorgt dat leerlingen zelf ook weinig plezier ondervinden aan de taal. En dat een van de opdrachten van veel docenten toch al is, kom eens wat meer los van de methode en durf wat meer in de wereld te staan en ook de wereld van de leerlingen zelf. Want dan kom je er eigenlijk wel achter dat de leerlingen uiteindelijk best wel wat te vertellen hebben. Want ik hoorde vanochtend Jurgen van den Berg ook praten met iemand over dat de jeugd soms wel moeite heeft om onze stem te laten klinken. Maar ik heb afgelopen vakantie de gedichten samen met een collega van mij nagekeken. Mm-hmm. Het ging dan specifiek, dat moesten dan zwelgedichten zijn. Nou, als je kijkt wat ze schrijven, dat is echt niet normaal. Zo goed? Ja, zo mooi. Ja. Het is echt tranen over mijn wangen. Ja. En ik vind het docentschap echt een kunst. En de kunst is om natuurlijk de taal zo te verkopen dat leerlingen ook zien wat de functie is van taal, maar wat je ook met taal kunt. Zodat ze zich een taalkunstenaar voelen, maar dat ze ook zien dat taal ook heel erg samenhangt met hoe we elkaar verstaan. En wat Wim Daniels ook al zei, hoe dat ook samenhangt met onze identiteit. En hoe doe jij dat dan? Want hij had het inderdaad over kijk eens naar naar de herkomst van woorden. Ja. Buiten alle vaardigheden. Ja. Wat voor speciale dingen doe jij waardoor je het aantrekkelijker maakt? Nou, we hebben bijvoorbeeld, je hebt een prachtige boek, Atlas van de Nederlandse Taal. Daar staat onder andere ook een hoofdstuk in over hoe woorden ontstaan. Maar ook hoe woorden intreden vinden in onze taal, maar hoe ze ook weer verdwijnen. Dus ik heb eerst de geschiedenis met hen behandeld. En daarna hebben ze van mij de opdracht gekregen om zelf een woord te bedenken om de klimaatproblematiek, om dat handen en voeten te geven. En daar kwamen dan prachtige woorden uit als smokslikker. Had een leerling bijvoorbeeld bedacht. En dat was dan iemand die dus de smok inslikt. Ja, en op die manier heb je een stukje taalgeschiedenis. Dus hoe een woord ontstaat, maar hoe een woord ook hoe woorden ons beeld van de wereld kunnen kleuren, heb je een mooi in één. En dat vinden ze fantastisch om te doen. Leuk om te horen. Heb je al leerlingen die zeggen van ik ga net als Matthijs Lips Nederlands studeren? Ik heb vanochtend nog een leerling toegesproken. Die had een gedicht geschreven en ik weet dat hij graag docent Nederlands wil worden. En toen zei ik tegen hem, ik vind het prachtig dat je docent Nederlands wil worden, maar probeer dan alsjeblieft wel, als je een gedicht schrijft, ook echt op de taal te letten. En dit ging dan om een HAVO-3 leerling die wat werkwoordspellingsfouten erin had. Nou ja, dat is het mooie aan het geschrijven van gedichten. Je kunt dan specifiek kijken. Een gedicht draait juist om niet alleen de boodschap die je geeft, maar ook dat je een ode brengt aan de taal. Ja. De spelling moet wel in orde zijn. Ja, maar daar hebben we ook een spellingscontrole voor. En ik begrijp van Bart Wijnels dat je bij Studie Nederlands grammatica ook gewoon kan laten vallen. Dus dat is allemaal op te lossen, toch? Ja, nou goed, volgens mij Nee, ik denk dat het wel eens zijn dat het dat wel degelijk toe doet. Dankjewel, Matthijs. Ik heb nog één puntje, als ik dat mag toevoegen. Zeker. Want gisteren luisterde ik ook nog een podcast van Filosofie Magazine bij René ten Bos. Die ging ook in gesprek over wat je moet doen als je bij de elite hoort. Mm-hmm. En daarin kwam dus ook aan bod dat veel universiteiten wel echt onderzoek doen naar hele interessante dingen. Maar dat ze heel veel moeite hebben om het volk te kunnen vinden. En ik denk dat daar ook voor de VU wel iets weg ligt. Van ja, wat is nou de functie van jou als universiteit? Als je een mooi onderzoek doet, dan is het ook belangrijk dat je dat onderzoek ook aan de leek overdraagt. En ik denk dat dat ook wel bewaakt moet worden in ieder geval. Een goede kruisbestuiving kan zijn. Ja. Ja. Dankjewel nog voor dat punt. Matthijs Lipsus, de beste leraar Nederlands van 2018. Dan naar Harry van Dongelen, moet ik zeggen. Meneer van Dongelen, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Plach. U stoort u mateloos aan het gebruik van Engelse woorden in de Nederlandse taal. Ja, inderdaad. Ja. En daar heb ik er dan twee uitgepikt die er echt uitspringen. Dat is het woordje impact. Ja. Daar is de taal op de radio en op de media werkelijk van doordezemd. Uh-huh. Je kunt geen gesprek meer met iemand aanhoren, helaas ook in jullie programma's, maar niet het woordje impact wel een keer of 20 voorkomt. We gaan ze turven vandaag. Ja, ja, en dan het woordje focussen. Dat is ook heel erg gewild, hè? Focus en al zijn afleidingen. Nou, ik kan er talloze voorbeelden noemen die ik hier allemaal heb opgeschreven. Ik heb hier bijvoorbeeld het woordje crime fighter staan. Ja. Als het over de politieke de problemen gaat, dan komt dat vooral ook weer ter sprake natuurlijk. En denk ik, ja, waarom heet dat nou niet gewoon een misdaadbestrijder? Hè? Mm-hmm. En dan is het woordje, wel? Ja, dat uit jullie vaatje getapt is, community builder. Ja, exact. Ja, dan denk ik, ja, wat is dat nou? Hè? Ja. En sommige woorden zijn natuurlijk moeilijk in het Nederlands weer te geven. Maar ja, je hoeft het zo niet per se te zeggen. Je hoeft bijvoorbeeld niet te zeggen lifestyle, terwijl het Nederlandse leefstijl er gewoon tegenaan ligt. Wat zou u voor een community? Zou u gewoon een oogopener noemen? Ja. Het is praktisch een oogopener, ja. Het opent de ogen. En mediation is bemiddeling. Ja, zeker. Ja, het ligt zo voor de hand. Maar ja, het schijnt niet anders te kunnen. Ik denk dat het ook heel moeilijk is. Het kan natuurlijk wel anders. Om het in het Nederlands te houden. Vooral als je met zoveel mensen in gesprek bent. Mm-hmm. Maar maakt u zich dan echt zorgen over Nederlands? Ik praat eigenlijk niet vanuit leraarschap, maar vanuit vertalerschap. Ik ben 30 jaar vertaler geweest. Ik denk dat die zorgen... Ik begrijp die zorgen wel trouwens, Guylaine. Want gisteren trad Billy Eilish op in de Ziggo Dome, geloof ik. Geconfronteerd met heel slecht Engels en slecht Nederlands. En dat is duidelijk. Wij Nederlanders, of ik noem mezelf er maar bij, hebben het beweren dat we dus het Engels geweldig beheersen. Maar het is echt heel triest gesteld. Het is een soort Neder-Amerikaans dat we eruit kramen. Neder-Amerikaans. Ik schrijf ze allemaal. Nederlands is ook echt heel belangrijk. Hè. Het is de kleinste van de grote talen en de grootste van de kleine talen. En die moeten we groot houden. Meneer van Dongelen, hartelijk dank. Ik wou nog één ding even zeggen. Nou, heel kort nog. Vooral steeds is dat migranten allemaal gedwongen worden onmiddellijk Nederlands te leren. Terwijl wij zelf bezig zijn het Nederlands zo wat over de schutting te gooien. Hè? En dat is licht hypocriet. Ja, dat vind ik. Ja, lichtelijk. Dat is wel heel zachtjes uitgedrukt. Hypocriet, ja. Dat was een eufemisme. Dat kunnen wij Nederlanders ook best goed, volgens mij. Dank, meneer Van Dongelen, voor uw bijdrage. Bart, jij begon ook aan een verhaal. Dat hoorde meneer Van Dongelen niet helemaal. Nee, maakt niet uit. Billie Eilish trad gisteren op in de Ziggo Dome. Een 17-jarige zangeres die heel populair is bij meiden van 14 in Nederland. Dus er waren allemaal meiden van 14 op het journaal. En die... werd ook gevraagd waarom Billie Eilish zo'n grote held voor ze was. Nou, dat was omdat ze daar zo ontzettend goed aan konden relaten. Aha, dus dat, kijk. Ja. Het wordt nog veel erger. We ain't seen nothing yet, krijg je dan. Lennart Roelfsma, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben iemand gevonden, hoor. Iemand die Nederlands studeert. Ja. Wat ben je aan het doen? Wat ben ik aan het doen met de studie? Ja, er is toch niemand die meer Nederlands gaat studeren? Nee, zonder gekheid. Nee, okay, ik zit even de draak te steken met je. Want jij bent derdejaars student Nederlands. En het probleem wat we vanochtend bespreken is juist dat er nog zo weinig studenten geïnteresseerd zijn om Nederlands te gaan studeren. Waarvan Bart Wijndels al zei, die zelf Neerlandicus is. Precies, van het moet ook duidelijk zijn van waar werk je naartoe? Wat ga je blootleggen? Wat ga je voor de maatschappij betekenen? Dat is bij Nederlands niet echt het geval. Wat zijn jouw overwegingen geweest om het wel te gaan doen? Voor literatuur en de taal zelf. Dus eigenlijk zonder verder bij na te denken wat daar in de toekomst eventueel mee mogelijk is. Ja. En het is dan een beetje standaard om dan misschien leraar te worden. Hoewel er eigenlijk allerlei opties nog zijn. Maar cabaretier, kleinkunstenaar. Je kan echt heel veel worden. Journalist. Schrijver. Bijvoorbeeld, ja. Maar verbaast het je dat zo weinig andere studenten daar interesse nog voor hebben? Sorry, nog een keer? Verbaast het je dat er zo weinig studenten zijn die kennelijk Nederlands nog willen studeren? Aan de ene kant niet, want het wordt niet echt aangeraden. En ik denk dat het ook steeds meer een kwestie is dat misschien ook ouders vragen van wat kan je er dan mee doen en wat kun je er eventueel mee verdienen? Ik denk dat het toch wel steeds meer een overweging wordt. En dat je dan met het kerstidee aan je tante uitgelegd dat je Nederlands doet en je tante vraagt... wat kun je er eigenlijk mee verdienen en wat kun je eraan doen? Ik denk dat dat steeds meer een overweging wordt, zeg maar. Ja, dat speelt een rol. En daar komen mensen gewoon niet zo snel bij Nederlands uit. Nee, maar voor jou zeg je de liefde is zo groot, ik doe het vol verven en ik blijf dat ook doen. Ja, eigenlijk wel. Weet je inmiddels wel wat je er wel mee wilt gaan doen? Nog niet helemaal. Misschien de journalistiek kant nog op. Maar ik twijfel nog. Ook geen droogboot in te verdienen, toch? Nee, inderdaad. Oh, sorry. Dat mag ik ook niet zeggen. Nou. Dat zijn er dan weer te veel, geloof ik, journalisten. Dat hoor je dan weer. Doet het je pijn als je hoort dat een universiteit stopt met het aanbieden van de studie? Om te zeggen, het is niet winstgevend genoeg? Dat is sowieso niet winstgevend genoeg. Dat word ik sowieso een beetje raar van. Of niet rendabel, laat ik het zo zeggen. Ja, nou precies. Nou, ik snap de overweging, maar... Dat doet me pijn. Ik vind het wel gewoon erg jammer, ja. Maar zorgen voor het voortbestaan van onze mooie taal, dat heb je nog niet. Dat ook weer niet. Dat gaat nog wel. Ja, maar misschien op lange termijn dat het inderdaad... Ik snap wel dat die zorgen er zijn, ja. Goed, we eindigen rondom deze stelling nog even in de politiek. Dankjewel, Lennart, voor jouw bijdrage. Paul van Meenen is Tweede Kamerlid voor D66. Hij heeft ook jaren voor de klas gestaan. Meneer van Meenen, goedemorgen. Goedemorgen. Dan niet Nederlands. Wiskunde was het toch? Nee, maar ik zou wel de vorige spreker aanraden om vooral leraar te worden. Prachtig vak. Ja, dat dacht ik al. Er is al een tekort aan docenten Nederlands. En het wordt er zo niet minder op als we deze verhalen ook horen. Dus jullie geven aan in de Kamer duidelijk van... wij vinden dat elke universiteit die het nu aanbiedt... die studie Nederlands ook moet blijven aanbieden. Nou, ja, het is wel heel zorgelijk, de sluiting van deze studie aan de VU. En ik denk dat er een paar dingen aan de hand zijn. In de eerste plaats wordt het geld op de universiteit op een bepaalde manier verdeeld... waardoor dit soort studies altijd aan het kortste eind trekken. En in de tweede plaats moeten we denk ik echt proberen... om het vak ook op de middelbare school weer veel aantrekkelijker te maken. En dat is door anders les te geven, dingen die net al besproken werden? Ja, ik heb niet alles kunnen horen, maar inderdaad... de inhoud van het vak, meer literatuur, echt weer mooi maken en spannend... Ja. Toch zegt uw regeringspartner, de VVD, zegt er blijven nog voldoende steden over waar je wel Nederlands kunt studeren. Dus ik heb het idee dat uw coalitiegenoot zich niet zo'n zorgen maakt. Nee, dat zou kunnen, maar ik doe dat wel. Want kijk, hier besluit een universiteit, in dit geval de VU, om deze studie te sluiten. Omdat die dan zogenaamd niet rendabel zou zijn. Maar ja, als alle andere universiteiten ook op die manier naar hun studie kijken... en dat individuele besluit kunnen nemen... dan is er straks in Nederland helemaal geen mogelijkheid meer om Nederlands te studeren. Dus daar moeten we echt wat aan doen voordat dat zover is. Duidelijk waar de zorgen liggen. Paul van Meenen van D66, hartelijk dank. 95% is het eens met de stelling... we moeten de Nederlandse taal meer omarmen. Wij hebben zo'n prachtig taalteam. Frank van Pamelen is er straks tegen 22:30. En die doet ook nog zijn plasje erover. Blijf luisteren. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. Nieuwe week,